اللہ تعالی عن الصواب کے لیے بلا توہین قولی ولا یسلو صاحب قید ولا قولی ولا سنتے وعالی کرسی وقولی لقیر علیہ انسلی من نارسا وقولی انسلی من نفاسا بکر وقت والنفاسا دو السوابیو تزاق اللہ تو عمونا اگر یہ محفوظ عمان سے تو تعمون بدن نکتا ہے سکون العین وفتحین اور اگر تعمیہ سے ہے تو تعمون لزم نکتا ہے سکون العین وتسدید المؤمنین مشروحا چلیے وبه قال ابن ابراهيم قوم متقال بنا عيسى بن يوسف نبي عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ واقعہ سن سات کے خیال ہوتا کہ آپ نے کام کیا حالانکہ یہ نہیں ہے مراد سے ازواج کے پاس جانا شہر کا اثر آپ پر کتنے دن رہا اس میں تین روایتیں ہیں اسماعیلی کی روایت 40 دن مسند احمد میں ہے 6 ماہ اور مصنف الدرداب کی ایک روایت مثال میں صبح درخت بیان کر چکا اور بتا چکا ساری کو سال بھر ہے لیکن اس کا ظہور 6 ماہ تک رہا اور شدید اثر چلی مقرر سے کرر سے کرر جو آپ کی مسلم میں ہے پدا سم مدا سم گا چلی اچھا اللہ کی مدد دس بار پڑھ رہا ہے شوگر کہیں اتنی مرتبہ یہ حدیث آئی ہے نو پاتی نو پال تختی فلم تشدید غلط ہے نو پاتی ہوں نہ وہ پانی جس کے اندر مہندی کو بھگو دیا گیا نہیں اس کے بعد تو نہیں یہ روایت پڑھتے وقت ختم کرو آپ نے اس کو نکال کے نہ لیا کال پدا پانی پکڑے تو ان سے میرا علم سے پی کچھ اللہ نے اس کو عافیت دی لہذا میں نے لوگوں پر شر پھیلانے کو ناپسند کیا یعنی اگر نکالا جاتا شور شرب ہوتا کتنا ہوتا چلیے کتاب کیسی پڑی ہوئی یہ بھی آپ لوگوں کو استعمال کی ہے اب تک وہ کتاب نہیں چلی گئی یہ اس سال اتنی بار کمال پڑھنے والے آئے اسی وجہ سے کتاب آگے نہیں چلی چلیے چلیے مشاقہ وہ بال جو کنگا کرتے ہوئے ٹوٹتا ہے اور مشاقہ وہ کپڑے کا ٹکڑا جس بھی ٹوٹے ہوئے بال کو جمع کر دیا جاتا ہے جی بابو الشرك والسحر من المهلكات شرك والسحر مهلكات میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سحر کو شرک کے ساتھ مربوط کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سحر کو کفریات میں سے ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ اس کا کفر ہونا ثابت نہ کر رہے ہیں بلکہ اس سے تحریر مقصود ہوتی ہے دونوں گناہ کبیرہ ہیں ان سے بچنا چاہیے لیکن احتمال اول ہی زیادہ اقرب ہے میں بتا چکا ہوں کہ سحر کا کفر ہونا یہی امام مالک و احمد کو کا مذہب ہے اور ابن حمام نے یہی امام ابو حنیفہ سے نقل کیا لیکن امام شافعی فرماتے ہیں امام شافعی ابو منصور ماتریدی علامہ نسکی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ سحر میں اگر ایسا مضمون ہو جو ایمان سے منافی ہو تو شکر نہیں ہے. البتہ گناہ ضرور ہے. چلیے مہلکات کیا شہر کا استخراج کیا جائے. یہاں استخراج سے مراد مشرا یعنی جادو کا کھولنا. امام بخاری نے لفظ حل سے یہ اشارہ فرمایا اس میں تفصیل. اگر حل سیر بسیر ہو تو یہ نہ جائے, اور اگر حل سیر بسکار و دعوات ہو تو جائز ہے. یا یہ کہا جائے کہ بخاری یہ کہتے ہیں اگر بغیر حل کے شفاعت ہو جائے, جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو پھر حل کی ضرورت نہیں, ورنہ مجبوری میں حل کرنا اور کھوج جائے. چلیے شہر یو افضل امراتی باندھ دیا جاتا ہے اپنی بیوی سے دماغ تاخیر سے, تاخیر کہتے ہیں عورت سے باندھ دینا, آدمی اس کے دماغ پر قادر نہ ہو. اخس بلم الحمزہ وہ ساحر کا وہ رقیہ ہے جس کے ذریعے وہ کسی کو اس کی عورت سے باندھتا ہے. آئیو حلو ان ہو اور یو نشہ یہ لفظ نشر مرتب ہے. یو حلو کا تعلق طبن سے ہے اور یو نشر کا تعلق یو اخر سے. اگر کسی پر جادو ہو یا کسی کو عورت سے باندھ دیا گیا تو کیا جادو کو کھولا جا سکتا اور عورت سے باندھے ہوئے کا نشرا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ باس ہو تو فرمایا کوئی مظاہرہ نہیں. امام مزنی امام احمد ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کوئی مسلک ہے. حسن مصری رحمت اللہ علیہ کراہت کو قائل تھے اور کہتے تھے لا یعلم ذلک الا ساحر, یہ کام ساحر ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے. ایک روایت میں صاف وارد ہوا ہے حسن بصری کہتے تھے لا یعلم ذلک الا ساحر, اور حسن بصری امام داؤد نے مراسیل میں حسن سے نقل کیا نصرت من عمل الشیطان. امام احمد و ابو داؤد نے عن حسن جابر یہ حدیث نقل فرمائی ہے. حل و نشر حل اور نشرہ کرنے والے کا مقصد اصلاح ہے, اور جو چیز نافع اس سے شریعت نے منع نہیں کیا. عمل لکھا ہے لوگوں نے اس زمانے میں اپریل کے مہینے میں وہ پھول کھیلتے ہیں تو آدمی ایک کنہاری لے کر کے چلا جائے اور اس کے بعد جنگل میں جا کے رہتے ہیں جمع کرے اور ہر طرح کے, اور اس کے بعد اس کلہاری کو اس میں ڈال دے اور آگ کرے پھر اس پر پیشاب کرے تو تاخیر ختم ہو جائے گی. لیکن اپنے طور پر یہ عمل نہ کرنا کیونکہ اس میں بعض اور بھی اجزاء ہوں گے, بغیر استاد کے نہ کرنا چاہیے. سفیان کا اپنا خیال سے سخت سے ہر جان نکل جاتی ہے. پڑھنی گلی اور نہ کتاب ہوں ختم ہوں گی اور بہت سب تکلیف ہو رہی ہے تیراتا ہے جو کنویں کے اوپر اور کبھی نیچے میں سب کر دیا جاتا ہے مستقی جس پر کھڑا ہو کر پانی پیتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کنویں پر تشریف لائے اور اس کا استخراج کیا اس کو باہر نکالا میں کیا بیان کروں بتاؤ الفاظ تک واضح نہیں مسلم ہوتی کیا بیان اسی طرح ترجمہ حیدرآباد شرح کے رام فرماتے ہیں کہ سوال اس کے اس بات ہے اس ابتال اسماعیل حیران اپنی مسکوں میں یہ بات نہیں لیا ہے آپ کو سوال فرار دیا ہے اس لیے کہ ابھی تو شہر کا ترجمہ آ چکا ہے پھر اس کو پھر منعقد کرنے سے کیا فائدہ وہ شیر کہتے ہیں ہو سکتا ہے امام بخاری اللہ پہلے ترین سے شہر کو ثابت کیا ہو لوگوں کو رد کیا جو اس کا انکار کرتے ہیں اور اس ترین سے اس کے علاج کو ثابت کیا ہو اس پر اشکال نہیں ہے کسی پہلے بعد میں علاج کا مسئلہ آ چکا اس کے خرابی صحت کیا ہے علاج ہی جو ہے کیا آپ نے اس کو اخراج کیا تو فرمایا اللہ یہی حدیث امام مسلم نے بتائی کہ جن میرا نشان کو خرید کی تو اس نے کہہ دیا افلا احرق اور دل کا قاضی عراق قرطبی اور نوری گردوں دونوں روایت عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ اس کو نکال کر جلا دیا ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ بخاری کا لفظ ثابت ہے اخرج کرے بالفائے والدین اور مسلم کا لفظ افا احرقتہ بالحائے والقاف ثابت نہیں عبداللہ بن عمیر بڑے محدثوں نے کے باوجود اس کے نقل کرنے میں منفرد ہیں اور باقی جتنے روایات ہیں سب ان کی مخالفت کرتے ہیں ابو اسامہ وحید بن خالد انس بن عیاض یہ بھی روایت جب نقل کرتے ہیں شام سے تو اب اخرج کر بالخائے والدین نقل کرتے ہیں اور اسی طرح یہ سب نے یونس نے اس سے نقل کیا افلا استخرجتہ اس کے بعد یہ سمجھ لی کہ اس حدیث میں اخراج کی نفی وارد ہے، اور ابھی سفیان ابن عیینہ کی حدیث آئی ہے اس میں اخراج کا اس بات ہے، دیکھو اس کے الفاظ میں قال فاستخرج، اب دونوں روایتوں میں تعارف ہو گیا، علماء نے اس تعارف کو تین طرح سے حل کیا، نمبر ایک اخراج مثبت سے مراد اخراج من البیر، اور اخراج منفی سے مراد اخراج، بمعنی مشرا، حضور نے کنویں سے تو سب کچھ نکالا لیکن مشرا نہیں کیا، کیونکہ بغیر مشرا کی شفا ہو گئی، اور ابن عیینہ کی روایت اس کی تصویر اخراج کا اس بات ہے، مراد اخراج میں لکھی ہے اور مشرا کی لکھی ہے، اقلا تنشر کا آپ نے مشرا نہیں کیا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام اللہ کا پشرفانی و اکرم سیرا علیہ وسلم، نمبر دو علامہ محلت ابن ابی سترا فرماتے ہیں اخراج مثبت سے مراد اخراج من البیر ہے، اور اخراج منفی سے مراد اخراج للناس ہے، کنویں سے نکالا لیکن لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں، اس پر یہ اخراج مثبت سے مراد اخراج من البیر، اخراج منفی سے مراد اخراج ما حوا ہے، جو کچھ اس میں تھا اس کو لوگ نہیں نکالا، اس پر اشکال یہ ہے کہ دو حدیثیں ایسی آئی ہیں جس میں اخراج ما حوا کی تصریح وارد ہوئی ہے، ایک حدیث امام ابن سعد نے ابن عباس سے، اور دوسری حدیث امام بہتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمائی ہے، اس میں وارد ہے کہ آپ نے اسے کھولا تو اندر سے موم کا ایک مجسمہ ملا جس میں سوئیوں پر ہوئی ہوئی تھی اور کان سے بدھا ہوا تھا، اس میں گرہیں لگی ہوئی جبریل امین آئے معوذتین لے کر، جب ایک آیت پڑھتے اور سوئی نکالی جاتی تو وہ آپ کو الم محسوس کرتا، اور اس کے بعد پھر آپ کو راحت محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ دونوں روایت ضعیف السند ہیں، اگر ثابت ہوں تو پھر محلب کا زمان باطل ہو جائے گا، نمبر تین حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اخراج مثبت سے مراد اخراج من البیر ہے، اور اخراج منفی سے مراد اخراج للناس، آپ نے کنویں سے نکالا لیکن لوگوں میں نہیں پھیلایا، بلکہ فرما دیا اسی رو انی کرے تو اسی رائے الناس فتنہ کروں، میں لوگوں میں فتنہ نہیں پھیلانا چاہتا ہوں، میرا اسی رسب کے معنی پھیلا ہوں، بیان بعض بیان جادو ہوتا ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمہ کو بعد سے ایسے بیان کی مذمت کی ہے جس سے احقاق باطل یہ اقبال حق ہوگا یہ بھی گویا اس بجاد ہے. امام فخر الدین رازی نے جادو کی انوار نمیمہ چغل خوری شعوذہ یعنی شعبدہ بازی آپ کی صفائی اور اسی طرح بعض دواؤں کے ذریعے عجیب غریب حرکت جیسے بعض دوائیں اسی پانی میں جادو پانی فوری بن جاتا ہے اسی طرح سے وہ بعض چیزیں جو ترکیب آلات سے پیدا ہوتی ہیں جیسے گھڑی ایک مرتبہ چابی لگا دو چلتی رہتی ہے ان چاروں کو بھی صحت کی اقسام شمار کیا ہے. چلو مشرق کی طرف سے دو آدمی آئے ایک ضد رقان ابن بدر اور دوسرا عمرو بن سمیر بیان سہرا بعض بیان جادو حضور کا مقصد اس سے کیا ہے بات کو کہتے ہیں مذمت مقصود ہے امام مالک کا میدان اسی طرف ہے اسی لیے انہوں نے مالک رحم الکلام کی طرف یہ حدیث کر لیکن امام بخاری کی رائے ہے کہ میں اس سے الگ اطلاق مذمت مقصود ہوں مذہب اگر کلام سے مقصود صحیح ہے تو پھر وہ کلام محمود ہے اسی لیے بخاری نے اس حدیث کی کتاب میں باب الخطبہ میں درج کیا اور اگر اس سے مقصود باطل ہے تو پھر کلام محمود ہے اسی لیے مصنف نے یہاں اس پر مدد فرمایا. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجوا کے ذریعے جادو کا علاج ہوتا ہے سار اجوا صبح کو کھا لی جائے جادو سے پار کرے گی چہرے تمراج کا کوئی عددوار نہیں ہوا اسی لیے مسلم اتنے آگے عدد بیان کرنے کے لیے فرمایا وقال غیره سبع تمرات جو آگے آ رہا غیره کی رمی علی بن مدین کی طرف عائد ہے اور غیر کا مصداق عاطف محمد بن جمعہ ہیں. چلیے اس دن کوئی جادو یا صحت یا زہر اثر نہیں کرے گا. بات ممکن ہے کہ یہ کسی نقل خاص کے متعلق فرمایا گیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے عجوۃ المدینہ کے حق میں دعا کی. چلیے حدیث علیم کا مطلب یہ ہے کہ غیر زمین علی بن مدینی کی طرف آئے. آم کا یہ دوسرا ترجمہ آ گیا پہلی جگہ حامہ سے بغیر حامۃ الطیر مراد ہے اور یہاں حامہ سے حامۃ الانسان مراد ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی حامہ الو بن جاتی ہے. بعض کہتے تھے اگر کوئی ظلم مقبول ہو اور اس کے انتقام نہ لیا جائے تو اس کی کھوپڑی حامہ اور صدا بن کر اسکونی اسکونی کا اعلان کرتی ہے. حضور نے اس کا اقبال کر دیا، نہ الف کے بیٹھنے سے کچھ ہوتا ہے اور نہ آنا کوئی چیز ہے. ہاما تو وترائن شہر کے مناسب یہی ہے کہ ہاما سے حامت الانسان مراد ہو، ان کی جادوگر آدمی کی کھوپڑی سے جادو کو مضبوط کرتے ہیں اور کہتے ہیں تیلی کی کھوپڑی لے کر اس سے جادوگر اپنا جادو چلاتے ہیں. کیا لوگوں نے کفار شیاطین کی طرف سے باتیں آ گئی، پرہیز ہی کرنا چاہیے. اگر سیدنا عمر کا دور ہوتا سینکڑوں لوگ قتل ہوتے، جتنے جادوگر ہیں سب کے قتل کا حکم صادر ہو جائے. چلیے ریگستان میں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ہرمیاں. چلیے عجیب ان کی داخل ہو کر سب کو جرگی و خارشتی بنا دیتا ہے. چلیے اگر قاضی یہی مرض کا سبب ہے تو پہلے میں کہاں سے قاضی ہوں، اور اگر تم کہتے ہو اللہ کی طرف سے اس نے جرگایا تو یہی بات نہیں ہوگی، کہیں جائے گی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس میں مادہ جو ہریا مرض کا موجود ہوتا ہے وہ مادہ مریض کے پاس رہنے سے بیدار ہوتا ہے، اور جس میں یہ مادہ نہیں ہوتا ہے بیدار نہیں ہوتا. بیداری سبب کے درجے میں ہو سکتی ہے. دیکھو اگر کوئی نزلہ تجدید کرو اور کوئی نزلہ والا آ کے کہے اچھا تو بیچارے کو فوراً چھینکانے لگتی، میں خود اس کا شکار ہوں. اور ویسے اگر کسی میں کوئی بیماری کوئی خاص بیماری کا مادہ نہیں تو کچھ نہیں، میرے چھوٹے بھائی کو چیچک نکل آئے، میں پورے دان بدن میں ہم دونوں چھوٹے چھوٹے ایک ہی کھٹولے پر لیتے ہوئے اور ایک ہی ساتھ لیتے ہوئے تھے. اور جب اٹھے صاحب 9-10 بجے کے بعد سو کر ادھر کے وقت تو اس کے سب دانے اندر چلے گئے تھے، ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کو گرمی ستاتی تھی. مادہ تو ہوتا ہے تو بیدار ہوتا ہے، نزلے کا مادہ ہے اگر کسی نے کہا آج چھوں تو بندے کے یہاں میں نزلہ بیدار ہو جاتا ہے. چلیے آدمی میں غرور ہوتا ہے مغرور کے پاس بیٹھ کے وہ بھی، اور اگر متوازے ہوتا ہے توازو کا مادہ رکھنے والا متوازے کے پاس بیٹھ کے توازو کے مضمون کو اپنے اندر لے لیتا ہے. ان بھنگی اسباہ نیچ پرواز کبھی کروا کبھی پرواز بابا کیا ہے خر پزا خر پزا دوئے برد ہر کسے دیگرے ہوئے برد. چلیے چلے تیرا باپ ان باتوں کو نہیں قبضہ کر سکتا ہے تو کیا جانا. چل ابو ہریرہ نے حدیث اول یعنی حدیث لاعلوا کا انکار کر دیا، اور حضرت عائشہ حدیث لاعلوا بن ممرضن علی مسلم کا انکار کرتی تھی، لیکن صحیح ہے کہ یہ دونوں حدیث ثابت ہیں جیسا کہ پہلے بیان کر چکی ہوں. اور حدیث لا کر میں لا ہوا کے تحت کو ایسے تکرار کیا جائے گا. لا ہوا مرض میں تعدیہ نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے لائی وطن محمد عالم سے ہم والی حدیث کی تو فرمائی تھی، اس لیے لا ہوا کا ترجمہ لا کر بتاتے ہیں. مرد خدا کے خود متعدی نہیں ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ حدیث میں تو ہے لاہی وزن نمنگ علام سے، اور حضور نے فرمایا پھر رنگ مزدور فرار کم نہ رسد. اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں لا ادوا کہا گیا ہے وہاں ادوا کے لیے کی مقصود ہے، اور جہاں ترنگ مزدور یا لالن سے فرمایا گیا ہے وہاں سب کے ذریعہ مقصود ہے، یا لوگوں کے خیالات اور عقائد کی حفاظت مقصود ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کسی بیماری کا شکار ہو جائے اور اس کا عقیدہ خراب ہو جائے اور وہ ایک ہندو فلاں کے پاس بیٹھنے اور رہنے کی وجہ سے بیماری لگ گئی۔ مانا امام مالک ابن امام طحاوی ابن جریر ابن خزیمہ نے بیان کی، امام بیہقی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ ادوا تبعیہ کی نفی مقصود ہے، ادوا صدقیہ کا اس بات مقصود ہے۔ مرض والا مصر سے حق والا حضور کے زہر دینے کا بیان یہ ترجمہ پہلے بھی آ چکا ہے یہاں کے ترجمے کے پہلے ترجمے کے طور تنقید کے فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ حضور کو زہر دیا گیا اور زہر کا اثر ہوتا ہے۔ بارش السم و دوائی بھی وہ بیماری خاص امین والقدیس، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمہ کے بعد چار چیزیں ذکر فرمائی۔ نمبر ایک، شرب السم یہ حرام بالحدیث۔ نمبر دو، تداوی بالسم زہر کو بطور علاج کے استعمال کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ نل کا مدار قتل غرض پر ہے اور جب غرض نہ ہو تو علاج جائز ہے۔ اسی لیے بخاری نے حدیث ادوا ذکر کی ہے کہ تداوی بالمباحات میں کوئی مزاحفہ نہیں ہے۔ نمبر تین، وبما یخاف من، خوفناک دواؤں کے ذریعے سے علاج کرنا جیسے پارا وغیرہ۔ نمبر چار، وبل خبیث اور خبیث چیزوں سے علاج کرنا۔ ہمارے خیال یہ ہے اللہ تعالی عالم امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زہر پینا اس کو علاج میں استعمال کرنا مقدم مرکبن اور اسی طرح خوفناک دواؤں کا استعمال اور خبیث چیزوں کا استعمال جیسے پارا وغیرہ یہ سب ناجائز ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرب سم پر وعید ذکر فرمائی اور سم کا علاج بیان کیا کہ جب سم کا پینا موجب وعید ہے اور سم سے علاج کرنا مطلوب ہے تو سم کو دوا میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی. اور جو سم کا حکم ہے وہی خوفناک اشیاء پارا وغیرہ کا حکم ہے اور وہی خبیث دواؤں کا بھی حکم ہے جیسے تریاک وغیرہ. البانی رکن کتن زمان مسلمان گدھی کے دودھ کا گوامی استعمال کرنے کا بیان. گدھی کے دودھ کو گوامی استعمال کرنا حنابلہ کے یہاں نہ جائز, شافعیہ مالکیہ کے یہاں بوقت ضرورت جائز ہے. حنفیہ کے اقوال مختلف ہیں. علامہ سمرقندی نے لکھا ہے کہ شرب لبن اسان کداری کے لیے بھی اتفاق مطلب فضیل اتفاق سے مراد ابو حنیفہ اور ابو یوسف کا اتفاق ہے. مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک البانی حکم سے تداوی سے وضو کرنا جائز ہے, اس کا پینا جائز اور اسی طرح البانی اب والے دل کا پینا جائز تو فرما کان کا یعنی جو اونٹ کا پیشاب دوا میں استعمال کرتے تو مال بان الکن فقط بلا ونا نہال دنیا لہومی دل سے آپ نے منع کیا ہے البان کے متعلق مال یہ ان کا غائط اقتصاد نام نام کرتے ہیں. البان پیدا ہوتے ہیں جو ان سے دما سے اور دما ہی لوگوں کی اصل ہیں. جب لوگوں نہ جائے تو ان کی اصل بھی نہ جائے. اور راما مرارت اس سب ہو خالد میں شیا بخبرنی بلکیس علی خولانی ان بسال بدل خونی اکبر خوشنی اکرم اللہ اکرم نہار کل عقل کل زالتی نامی میں ہر درندے کے کھانے سے منع کیا. مرارا اس کا جزم ہے لہٰذا اس کے استعمال نہ جائے. اگر کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو ایسی صورت مکھی کو برتن میں دبو دے, کیونکہ مکھی کی خصلت ہے کہ وہ جناح دوا کو پہلے جناح دا کو پہلے ڈالتی ہے اور جناح شفا کو مؤخر رکھتی ہے. لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ پوری مکھی دبو دی جائے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ ترجمے کا لفظ اپنے منہ کی وجہ سے نہ اطعام و شراب دونوں کو داخل ہے اور حافظ نے لکھا بھی ہے کہ اطعام بار و حارث سب خدا شامل ہے، لیکن بعد میں اشارہ فرمایا کہ اطعام باری ہے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے طب نبوی میں یہ تصریح کی ہے کہ حکام کام ہار ہے باری مسلم اور ان کے استاد بید ابن حنین کی بخاری میں یہی کل حدیث ہے۔ روایات میں وہ قلعہ پر سمن دوسرے میں زہر ہے، لوگوں نے تجربہ یہ کیا ہے کہ مکھی ہمیشہ بایاں پر پہلے گراتی ہے اور دائیں مؤخر رکھتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے زہر اس کے دائیں پر بھی ہوتا ہے، بائیں پر بھی ہوتا ہے۔ قلیل ہو یا کثیر، اور تبذیر نام ہے بے ضرورت خرچ کرنے کا. مخیلہ خویدا اطرانا وقالب ماں باس کل معاشی ولبس معاشی ماں افطار کا اطمتان سرخوں مخیلہ ابن عباس کے اثر ابن بھی شہبان موسیقا روایت کیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث مرکو موقوف کھلا کر یہ بتا دیا کہ لباس میں کوئی پابندی نہیں, صرف اسراف و خیالات سے احتیاط ہونا چاہیے. آدمی قرض لے کر کرتے بنائے کپڑے بنوائے اسراف اور اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کپڑے بنواتا ہے اور گنجائش ہے تو یہ اسراف ممکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و به قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا معاذ بن نافع عن عبد الله بن ديران عن زيد بن اسلم يخبرنا عن ابي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزل الله الى من جاء قلبه خيرا. وفي الثاني قال البخاري رحمه الله تعالى ترجمه میں جو دونوں معلق حدیث و اثر ذکر فرمائے مخیلہ کی نفی وارد ہوئی تھی, اس لیے امام بخاری نے نعمت کی حدیث کا اشارہ کر دیا کہ خویلا کے ساتھ لباس پہننا نہ جائے ہے. روایت بالم میں آیا کہ اگر اس بالے دار جو پسند کھویلا تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے نہ ایسے شخص نہیں دے. لہٰذا اب مصنف نے دوسرے رخ کو بیان فرمایا اگر کوئی درجے دار بغیر کھویلا کرتا ہے تو اس کی